Linde met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 18 mensen omgekomen. De bus botste in de vroege ochtend met een vrachtwagen die geladen was met olievaten. Daarop vloog de bus in brand. 17 mensen raakten gewond, 5 zijn er ernstig aan toe. In Pakistan komen jaarlijks duizenden mensen om bij verkeersongelukken. Veel wegen zijn in slechte staat, onder meer door overstromingen. Het westen van Mexico kampt met noodweer als gevolg van orkaan Hillary. De orkaan is nog niet aan land, maar nadert het Mexicaanse schiereiland Neder-Californië. Daar is iemand omgekomen toen een auto van de weg werd geslagen door het noodweer. Naar verwachting trekt Hillary als storm verder richting de Verenigde Staten. In het zuiden van Californië geldt daarom de noodtoestand. Verder zijn veel vluchten geannuleerd en zijn sportwedstrijden afgelast. Er moet een landelijk meldpunt voor discriminatie en racisme komen. Daarvoor pleit antidiscriminatiebureau Radar. Nu kunnen mensen zich bij 17 verschillende plekken melden met klachten. Ook heeft iedere gemeente een meldpunt. Bureau Radar wil 1 landelijke organisatie waar mensen terecht kunnen. De oproep komt op de dag dat de moord op Kerwin Duinmeijer in 1983 wordt herdacht. De moord ging de geschiedenis in als de eerste racistische moord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. De Oekraïense president Zelensky heeft in een video iedereen bedankt die de Russische aanval op Tsjernihiv heeft veroordeeld. Hij zei verder zeker te weten dat het Oekraïense leger zal reageren. Bij de raketaanval op de stad in het noorden van het land kwamen gisteren 7 mensen om het leven, onder wie een kind van 6. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Onder meer een theater en een universiteitsgebouw werden geraakt. Het weer, veel ruimte voor de zon vandaag. Het blijft droog met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden en 28 in Limburg. Morgen ook veel zon en ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file aan de noordkant van Amsterdam door wegwerkzaamheden aan de A10 en de A8. Verbindingswegen zijn daar dicht. Dat veroorzaakt problemen daar. Op de A8 heb je nu een kwartier tijdverlies van Amsterdam naar Zaanstad tussen de knooppunten Koenplein en Zaandam. De werkzaamheden duren nog tot 2 uur vanmiddag. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. Leren mediteren? Zen.nl. Hey, positieveling. Jij die deuren openhoudt. Complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Leren mediteren? Zen.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. NPO Radio 1. VPRO. VT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blusset. Welkom bij OVT. Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbare die net zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven. Aldus Primo Levi, bekend van zijn indrukwekkende boeken over Auschwitz. Hij worstelde met de vraag waarom. Waarom juist Anne? Waarom verkreeg juist zij zo'n iconische status? En die moeilijke vraag die leggen Pieter van Os en ik zo ook voor aan Roxane van Ypres. In de zesde aflevering van onze serie De Eerste Persoon. Over ooggetuigen die geschiedenis schreven. De eerste persoon. Ooggetuigen die geschiedenis schreven. Ik zal, hoop ik, aan jou alles kunnen toevertrouwen zoals ik het nog aan niemand gekund heb. En ik hoop dat je een grote steun voor me zult zijn. Zo begint Anne Frank haar dagboek dat na de oorlog werd uitgegeven onder de titel Het Achterhuis. Het is uitgegroeid tot het bekendste ooggetuigenverslag uit de Tweede Wereldoorlog. En een van de meest gelezen boeken ter wereld. Ja, en hoe valt nou te verklaren dat Het Achterhuis deze iconische status verwierf? En hoe heeft het dagboek ons beeld van de geschiedenis bepaald? Die vraag gaan we bespreken in deze aflevering van De Eerste Persoon, over ooggetuigen die geschiedenis schreven. En te gast daarvoor is Roxane van Ypres, onder andere bekend van haar boek Het Hoge Nest, over een andere onderduikgeschiedenis, die van de Joodse zussen Jannie en Lien Brillenslijper. Welkom, Roxane. Dank je wel. En laten we toch de vraag. Ik denk dat iedereen heeft dit boek op een gegeven moment moeten lezen op school. Is het bij jou ook zo begonnen? Is dat de eerste keer dat je het las, was dat op school? Nee, ik heb daar denk ik wel een stukje opvoeding gemist. Ik ben zoveel van school gewisseld. Ik denk dat ik toen in het buitenland op school zat. Dus ik kan me niet herinneren dat ik het voor een lijst of zo heb moeten lezen. Weet je nog wel hoe dat was de eerste keer dat je het las? Heeft het indruk gemaakt misschien? Of? Nou, ik denk meer de lading die het kreeg. Dus dat het indruk moest maken. Als het geen indruk zou maken, dan dat er iets mis met je was. Ja, nee, gewoon mooi en je moest hem gelezen hebben. Maar nee, dit was nog geen context voor mij die dat kon plaatsen. Nee, precies, want die context die kwam misschien later, neem ik aan. Heel veel van je luisteraars die zullen jou ook kennen van je boek Het Hoge Nest. Daarin speelt de familie Frank ook een belangrijke rol. Eerst maar eventjes, ben je toen voor dat boek... vertel eerst maar iets over welke rol de familie Frank speelt in dat boek. Dan kunnen we misschien daarover hebben of je toen bent gaan herlezen. Nou, ik denk wat ik in ieder geval me kan herinneren, dat in de periode, ik heb ongeveer 6 jaar onderzoek gedaan om de reconstructie van het Hoge Nest te kunnen maken. En dat ik in dezelfde valkuil ben gelopen ten aanzien van de familie Frank als heel veel mensen. Namelijk dat je er met een boog omheen gaat lopen. Wat niet goed is. Ik bedoel, het is een belangrijk boek, het is een belangrijke familie, het is een belangrijke geschiedenis. En ik denk dat ik heel lang heb gedacht, nee, ik wil me echt pertinent niet richten op dat beroemde deeltje in de reconstructie van het Hoge Nest. Maar dat kan natuurlijk gewoon helemaal niet. Als je dat verhaal, als je een waarheidsgetrouwe reconstructie aan het schrijven bent. Dus uiteindelijk zijn ze er wel degelijk in beland in het Hoge Nest. En zij zijn de families geweest die de periode in Nederland hebben meegemaakt aan het einde van de onderduik, waarin eigenlijk de mensen die toen nog veilig waren het optimisme deelden met elkaar. Wij gaan dit redden. En zelfs in Westerbork, waar de families Brillenslijper met dus de twee zusjes Jannie en Lien, en de familie Frank met de twee zusjes Anne en Margot. Nou, dat is al een hele, ja, maar ook een hele bijzondere verbinding die later in de kampen ook voor veel mensen van belang zou zijn. Hè? Die zusterparen, broederparen, elkaars menselijkheid vast kunnen houden. En in Westerbork zaten zij samen op een moment dat de trein daar niet meer op dinsdag en op vrijdag vertrokken. Dus ook daar heerste dat idee. Ze staan al bijna aan de poorten. Je merkt het trouwens ook in het dagboek zelf, dat optimisme. En dat hoorde jij van een van de overlevenden, dat ze er zo over dachten? Nou nee, dat vind je eigenlijk in alle naslagwerken wel. En ook dat belangrijke gegeven dat die treinen niet meer op dinsdag en vrijdag toen De vaste vertrekdagen waren dat. En toen is er nog één trein is er vertrokken op 3 september 1944... van Westerbork naar Auschwitz. En in die ene trein zaten zowel de familie Frank als de familie Brillenslijper. En zij hadden elkaar dus al ontmoet. En die zussen Brillenslijper waren zeg maar de oudere variant. De jonge twintigers. En de zussen Frank waren natuurlijk de tieners. Ze hebben elkaar in Auschwitz weer gezien. Ze zijn toen een aantal maanden later, in de winter van 1944... hebben zij die soort tussen aanhalingstekens evacuatie naar Bergen-Belsen meegemaakt. En daar waren alleen die zusterparen nog over. Dus die familieleden waren allemaal achtergebleven. Edith Frank natuurlijk van uitputting overleden. De broer van Jannie en Lien was al naar de gaskamers. Dus die zusterparen die troffen elkaar weer in Bergen-Belsen. En dat is een bekend moment van dat die oudere zussen daar die jonge meisjes zien. Dat beschrijven ze ook, de vogelkopjes boven die dekens. Hebben ze contact gehouden, een beetje voor ze gezorgd en zijn degene geweest die hun lichamen op een gegeven moment uit die stapels buiten de barakken hebben gehaald, in een deken hebben gewikkeld en in een graf hebben gelegd. Dus dat is de link tussen die twee zusterparen. Ja. Dat is nogal een link. Dus intiem zou je het mee kunnen noemen. Enorm. En heel erg belangrijk bleek natuurlijk later voor Otto Frank, die als enige overlevende terugkwam en dacht, waar zijn mijn meiden? En daar is een hele belangrijke link met de zussen weer. Precies, daar komen we ook nog zo wel op. Maar ik kan me dan voorstellen dat als je weet van, die link die is er tussen die twee verhalen, dat je dan ook misschien weer Anne Frank zelf bent gaan herlezen, het dagboek, misschien met andere ogen dus. Zeker. Hoe ging dat toen? Hoe was dat misschien om het dan te herlezen in die context? Heel anders, in die zin dat ik niet meteen het dagboek zelf ben gaan lezen, maar wel in het kader van de research gewoon alles wat er ooit over het dagboek geschreven is. Ja, dan kom je in een heel rijk palet van essays wereldwijd door allerlei mensen die de een hangt het op aan het feminisme en de ander hangt het op aan een soort universeel idealisme. En weer een ander heeft daar vreselijk veel kritiek op vanuit het oogpunt dat het natuurlijk een zeer particulier Joods meisjesverhaal is. En dan kom je eigenlijk in een heel mooi landschap. En als je het dan opnieuw leest, en dat is waarom ik het ook belangrijk vind dat jullie zo'n uitzending maken, dan wordt zo'n dagboek heel anders. En dan dat beetje dat kinderachtige wat ik in het begin had van, ik loop daar een beetje omheen, want het is zo beroemd, dat valt dan weg. En dan kun je dus die stap terug nemen en denken, ik oordeel niet meer, ik zie het voor wat het is. En dan wordt het een ander boek. Oké, we hebben het al even gehad over het leven na verschijning van het boek en de dingen die je net zei. Maar nu even voor we dan over het boek zelf gingen, kan je iets vertellen over Anne Frank, de persoon, voor ze in dat achterhuis belanden? Ja. Het is enerzijds een normaal tienermeisje, maar ook weer niet. Ze komt uit een Duits gezin, in 29 geboren en op 4-jarige leeftijd door de dreiging van Hitler en het fascisme in Duitsland heeft de vader Otto, die een welgestelde koopman eigenlijk was, uit een goede familie kwam, hadden in de Eerste Wereldoorlog alles verloren, maar was echt een gegoede familie, besloten, wij moeten Duitsland verlaten. Wij zijn hier als Joods gezin niet veilig. En is vooruitgegaan. Het gezin is meegekomen naar Amsterdam. En daar heeft Anne eigenlijk met haar zusje Margot, 3 jaar ouder, ander type ook, heeft zij gewoon het Nederlandse schoolsysteem doorlopen tot het moment dat het dagboek begint. En ze natuurlijk na een maand moeten onderduiken. En ja, ik denk dat er een aantal aspecten aan dit kind zijn. Enerzijds volstrekt normaal pubermeisje. En anderzijds ook natuurlijk in die geschiedenis het bijzondere. Dat zij bijvoorbeeld niet alleen haar Jood zijn. Dat lijkt me logisch. En daarmee het bijzondere van het verhaal van haar onderduik. Maar dat ze bijvoorbeeld ook zo anders was dan Margot. En veel mensen in die omgeving zeiden van, oh nee, Margot was het type geweest voor een dagboek en Anne niet. Maar juist een beetje dat spicy randje van Anne maakt ook dat het spicy randje? Ja, ze heeft wel. Ze heeft veel conflict met haar moeder. Ze vindt haar zus toch ook wel een beetje, dat ze denkt, die heeft wel een goede band met mijn moeder. Maar die twee, daar trekt ze toch een beetje de neus voor op. Wel een goede band met haar vader, maar ook wel kritiek. Durft ook wel over dingen als seksualiteit na te denken en over de rol van vrouwen. En dat maakt het voor en die tijd en het feit dat ze zo jong is, 13, maakt toch wel dat het los van een normaal pubermeisje ook wel gewoon een interessant pubermeisje is. Ja, ja, precies. En we begonnen de uitzending met de eerste zinnen van het Achterhuis, die Anne Frank nog op papier zette voor ze ging onderduiken. Dus ook nog voordat het dagboek over de onderduik was. Ja. Het was toen ook nog echt een dagboek in de zin van alleen voor haarzelf bedoeld. Mm-hmm. Wanneer komt dan het moment, of komt dat moment dat Anne Frank bedenkt, ik schrijf niet alleen voor mezelf, maar ik schrijf voor een publiek? Ja, nou, ze heeft het dagboek 2 jaar bijgehouden. Dus van een maand voor de onderduik in juni 42 tot 3 dagen voor het verraad, augustus 44. En dat was dus echt gewoon een dagboek zoals een meisje een dagboek bijhoudt. En dat een mooi geblokt schriftje had ze uitgekozen voor de verjaardag, 13e verjaardag. En toen op Radio Oranje de oproep van de minister van Onderwijs en Ballingschap Bolkestein kwam. Toen dacht zij, oh, maar nu moet ik het gaan omschrijven. Nu moet ik het mooier gaan maken. En dat heeft ze gedaan. En zo zijn er dus verschillende versies van het dagboek. Wat was die oproep? Dat was een oproep gewoon aan mensen sowieso in Nederland om die dingen te bewaren, soort documenten? Ja, om getuigenissen van de oorlog te bewaren. Die natuurlijk heel belangrijk zijn voor na de oorlog. Maar de koningin dat destijds ook wel herhaald ook weer op die radio. Het was echt iets waar de regering belang in stelde. Ja. Nou ja, dat is het moment geweest dat zij heeft gedacht, oh, oké, okay, ik kan mijn ambitie, want ze had die ambitie wel, hè? Ik bedoel, dat daar kun je zeggen van ja, maar ja, het is een jong kind, maar toch, bedoel, ze wilde schrijver worden. Ze wilde echt niet vergeten worden, ze wilde echt een stempel achterlaten. Dus ik denk dat dat voor haar het moment is geweest om te denken, ja, dit is een kans om het mooi te gaan maken. Ja, want wat lezen we dan uiteindelijk? Want ze is waarschijnlijk dan ook met die ogen weer naar die dagboeken gaan kijken. Ik denk dat op die leeftijd je daar ook niet heel veel waarde aan moet hechten. Ik denk eerder dat je waarde moet hechten aan de versies die uiteindelijk gepubliceerd zijn. Omdat daar naar volwassen mensen en beroepsmensen naar gekeken is. En dat maakt het dagboek zo interessant. Ik denk dat je twee paden kunt onderscheiden als je het over dit dagboek hebt. Dat is ten eerste, wat heel ingewikkeld is zoveel jaar na dato en met de afloop die wij wel kennen, is het boek aan zich. Maar wat nog veel interessanter is, is dat het heel veel zegt om de wereld eromheen. En wat er met die versies gebeurd is toen. En wat er in de decennia daarna van gemaakt is. En de betekenis die er door anderen eigenlijk opgeplakt is. En die twee paden, ik denk dat die zelden eigenlijk onderscheiden worden. Ik denk dat dat echt twee aparte paden zijn. Want je hebt dus je hebt de tekst van het dagboek. Je hebt ook, als je het dagboek zelf leest, staat er af en toe bij schuin gedrukt van dit is iets wat ze later heeft toegevoegd. Dus ze heeft blijkbaar na die oproep van Bolkestein, minister Bolkestein, heeft ze toch gedacht van oh, hier wil ik nog even iets verduidelijken voor als dit ooit een boek wordt. Maar daarna, na de oorlog, is het ook weer zo dat Otto Frank en ik weet niet precies of er nog veel andere mensen zijn die zich daar tegenaan hebben bemoeid, maar die hebben nog een selectie ook weer gemaakt. Dus je leest je leest niet 100% wat in één boekje zit. Dat was er in zekere zin dus al niet. Het was al een samengesteld. Nou, het was er op zich wel. Maar ik denk vooral inderdaad dat dat haar versie, de pure versie, prima. Maar ik denk niet dat je daar verder heel veel, heel lang over na moet denken van wat heeft zij nou gedaan? Want ik bedoel, dat kun je verwachten van iemand van 13, 14, 15. Maar dat je veel meer wel kan kijken naar wat heeft Otto Frank bijvoorbeeld gedaan. Die het heel ingewikkeld vond om te lezen hoe kritisch zij op haar moeder was. Hoe ze over seksualiteit schreef. Dat hij, om even een voorbeeld te geven, dat hij ergens heeft verbeterd de Duitsers. Zij schrijft ergens iets over, iets negatiefs over de Duitsers. Hij heeft daarvan gemaakt deze Duitsers. Ja. Dat is een wezenlijk verschil. Hij heeft daar vaak over gepraat daarna en gezegd van ja, ik kan me niet voorstellen dat Anne zo'n algemeen negatief beeld heeft willen neerzetten. Maar dat is nogal een ingreep. Deze Duitsers of de Duitsers. Nou, dat zijn interessante dingen. De dame die het voorwoord schreef, die dan toch met enig dédain zegt, er is hier geen groot schrijfster aan dit kind verloren gegaan. Dus het is heel boeiend om te zien hoe de reacties van mensen is die zich dat die daarmee bezig zijn. Die daarmee zijn gaan klooien. De algemene gedachte is volgens mij dat er 3 versies zijn. Hè? Wat zij schrijft. ABC. Ja, ABC. Dan hoeven we dan niet meer te gaan. Je hebt het mooi uitgelegd. Zullen we naar een fragment luisteren? Precies, want het is wel grappig. We komen telkens helemaal in de context al en de receptie. Maar laten we nog heel eventjes inderdaad luisteren naar wat schreef Anne Frank nou. 1 fragment uit het Achterhuis. 24 december 1943. Beste Kitty. Als iemand net van buiten komt, met de wind in zijn kleren en de kou op zijn gezicht, dan zou ik wel mijn hoofd om de dekens willen stoppen om niet te denken, wanneer is het ons weer gegund lucht te ruiken? En omdat ik mijn hoofd niet in de dekens mag verbergen, me integendeel rechtop en flink moet houden, komen de gedachten toch, niet één keer, maar vele, ontelbare malen. Geloof me, als je 1,5 jaar opgesloten zit, dan kan het je op sommige dagen eens te veel worden. Alle rechtvaardigheid of dankbaarheid ten spijt, gevoelens laten zich niet wegslaan. Fietsen, dansen, fluiten, de wereld inkijken, me jong voelen, weten dat ik vrij ben, daar snak ik naar. En toch mag ik het niet laten zien. Want denk er eens aan als we 8 ons gingen beklagen of ontevreden gezichten zouden zetten. Waar moet dat naartoe? Ik denk zelf wel eens, zou iemand me hierin begrijpen? Zou iemand over de ondankbaarheid heen kijken? Heen kijken over Jood of niet-Jood? Alleen maar in me de bakvis zien, die zo'n behoefte heeft aan uitgelaten pret. Ja, en het is bijna alsof ze zich direct tot de lezer richt op een vreemde manier. Zouden mensen mij kunnen zien zoals ik ben? Mm-hmm. Hoe lees jij dat? Nogmaals, het is dubbel. Kijk, enerzijds is mijn jongste is die leeftijd. Niet dat je ook maar enig vergelijk kan trekken in omstandigheden, maar natuurlijk wel in ontwikkeld denkvermogen. En als je er dus heel sec naar kijkt, ja, mensen van die leeftijd kunnen dit soort teksten schrijven. Tuurlijk, ze is heel helder, ze formuleert heel scherp, absoluut. Maar dit is niet, het zijn niet uitzonderlijke gedachten voor kinderen van die leeftijd. Wat natuurlijk wel ontzettend boeiend is, is dat ze, en dat schrijft ze ook nog eens een keer over zichzelf, vind ik heel erg leuk. Ze reflecteert. Ze reflecteert op zichzelf, ze reflecteert op de situatie. Ja, dat is bijzonder op die leeftijd. Schrijft ze trouwens in haar eigen dagboek. Er is iets dat mij onderscheidt van Margot en mijn moeder. En dat is zelfkennis. Ja, is natuurlijk heerlijk als een kind zoiets schrijft. Ja, en wat het bijzonder maakt, is dat je uit dit verslag van 2 jaar in de onderduik ook leest wat zij wel degelijk wisten. Zij praat over, en als ik op straat kom, schrijf ze ook, en dan krijgen we de kogel. Zij praat over de kampen waarin je niet terugkomt. Op het moment dat Margot wordt opgeroepen, haar zus, en ze dus gaan onderduiken, weten zij allemaal, want anders komt ze niet terug. Dus dat maakt wel dat heel erg van waarde is voor onze kijk op die tijd. Ja, want wat weten we over, hoe bewust was ze van het gevaar dat ze liep? Schrijft ze daar? Je zegt ze schrijft over de kampen? Ja, nee, ze schrijft eigenlijk, dat is toch bijzonder. Ze schrijft echt wel over het gevaar dat ze lopen als ze ontdekt worden, dat ze vermoord gaan worden. Ze heeft het over dodenmarsen, dat andere Joodse mensen die niet op tijd zijn ondergedoken, dat er dodenmarsen door de Amsterdamse straten gaan. Ze schrijft over wat ze hoort op Radio Oranje. En dus als je nog denkt op dat moment, mensen wisten niets en al helemaal niet kinderen of mensen in de onderduik, nou ja, dan kom je toch wel bedrogen uit. Ja, en in dit fragment heeft ze het ook over naar de bakvis. Mm-hmm. Of iemand ook nog gewoon in haar de bakvis kan zien. Lukt jou dat? Ja, je hebt zelf kinderen, dus ook van die leeftijd? Ja. Nee, maar er zijn ook, op een gegeven moment schrijft ze van die hele grappige dingen, zoals ode aan mijn vulpen. Het zijn gewoon echte teksten van iemand van die leeftijd die gewoon ook echt wel goed kan schrijven, maar die zo belangrijk zijn, omdat eigenlijk alle elementen zo uniek zijn. Kijk, wij weten hoe dit is afgelopen. Sowieso raad ik mensen altijd aan om boeken te lezen van mensen. Ik heb De Reiziger raad ik vaak aan van Ulrich Alexander Boschwitz. Dat is een roman, maar dat is een verslag van een man die uiteindelijk op de vlucht is in Duitsland en van trein op trein stapt. Nou, hoe luguber is dat overigens? Maar ook niet wist, de schrijver, hoe dit ging aflopen. Dus hij schreef dit verhaal van een man op de vlucht die van trein op trein gaat en is voor het uitbreken van de oorlog in het bombardement op een schip omgekomen. En dan leest zo'n boek, zo'n roman, wat dus iets heel anders is qua vorm, leest totaal anders. Maar dat is door onze blik. Mm-hmm. Ja, precies. En ze schrijft hier over wat ze allemaal mist, hè, buiten zijn, al dat soort zaken. Maar kan je toch ook nog even schetsen, voor wie het niet meer helemaal helder heeft, dit boek? Oh ja, de omstandigheden gewoon. Hoe ziet het leven van alle dag er voor Anna uit in het achterhuis? Nou, ik denk dat iedereen zich wel een voorstelling even van het pand kan maken. Daar zal iedereen of geweest zijn of langsgelopen zijn. Zij beschrijft redelijk gedetailleerd waar de ingang is, hoe het er helemaal uitziet. En dat er dan dus op een gegeven moment een heel achterhuis, best ruim achterhuis, verborgen is. Dat ook, een ander heeft het wel eens een glazen kasteel genoemd. Dat ontzettend veel ramen ook heeft op de panden aan de achterzijde. En zij zijn daar met twee families en uiteindelijk ook een tandarts. Dus de familie Frank bestaat uit 4 personen. En dan heb je de familie van Peltz, die bestaat uit 3 personen. En zoon Peter wordt ook haar... hoe noem je dat? Love interest. Zij zijn ongeveer dezelfde leeftijd. En zij vindt hem toch wel heel erg leuk. Schrijft ze veel over. Dat zijn lieve passages om te lezen. En dan heb je de tandarts die wat later komt. Ook trouwens weer onderdeel van frictie daarna bij Otto en de vriendin van die tandarts. De tandarts is nooit teruggekomen. Zij schrijft lelijk over die tandarts, die ze haar kamergenoot. Ja, precies. Ja. Dat is nogal wat voor een pubermeisje. Absoluut. En verder, het gaat heel gedetailleerd over hun dagindeling. Wat ze moeten doen, hoe laat staan ze op, over het stil zijn. De poes van de familie van Peltz. Waar ze op een gegeven moment op onderzoek uitgaan naar de geslachtsdelen van het beest. Nou ja, dus allerlei puberavonturen die heel scherp gekleurd worden door de context van die oorlog. Nu gaat het Hoge Nest ook voor een groot gedeelte over de ervaring van onderduiken. Zie jij veel gelijkenissen tussen wat Anne beschrijft als haar levende onderjuist, of zijn juist de verschillen veel groter? Nee, de verschillen zijn wat het voor mij ook zo boeiend maakte om dit verhaal, het Hoge Nest dus, en de familie Brillenslijper, om dat zo uit te pluizen. Kijk, nogmaals, wat ik helemaal aan het begin zei is, je kunt alleen maar hier een interessant gesprek over voeren als je je oordeel opschort. Nou, gaat eigenlijk over alle onderwerpen van de oorlog wel. Dan kun je dus niet meer zeggen, oh, maar dat is beter dan dat. Of nee, weet je, dat is wat vaak gebeurt. Of leed vergelijken. Leed vergelijken. Of ook dat mensen zeggen, oh, dat dagboek van Anne Frank is helemaal opgeklopt. En anderen die weer zeggen, nee, dat is een soort, inderdaad, universeel idealisme wat erin voorkomt. Je moet gewoon even geen oordeel hebben. Maar wat natuurlijk een feit is, is dat dit is niet het verhaal van de Jodenvervolging. Maar omdat het zo'n wereldberoemd verhaal is, lijkt het wel eens alsof Anne Frank wel symbool staat over dat duizelingwekkend gedetailleerde leed. En dan kom je opeens bij zo'n reconstructie van de familie Brillenslijper en de geschiedenis van het Hoge Nest. En dan zie je dus dat er ook hele andere vormen van onderduiken waren die niets te maken hadden met jezelf laten verdwijnen, jezelf wegmaken, stil zijn. De familie Brillenslijper, of in ieder geval de zussen Jannie en Lien en het Hoge Nest zelf, waren eigenlijk een door Joden gerund verzetcentrum, onderduikcentrum. Daar werd heel veel lawaai gemaakt. Daar werd gezongen, daar werden opera's opgevoerd. Werden Jiddische liederen werden daar geschreven en opgevoerd. Dus dat is niet te vergelijken, die twee verhalen. Maar je moet ze dus ook niet vergelijken. Alleen, het is heel fijn als op een gegeven moment een soort rijker perspectief komt op die onderduik. Precies. Laten we ook nog naar een volgend fragment gaan met wat ook de bekendste zin uit het dagboek bevat. Ja. Dat is het moeilijke in deze tijd. Idealen, dromen, mooie verwachtingen komen nog niet op, of ze worden door de gruwelijkste werkelijkheid getroffen en zo totaal verwoest. Het is een groot wonder dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mensen geloof. Het is me ten enenmale onmogelijk alles op te bouwen op de basis van dood, ellende en verwarring. Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn herschapen wordt. Ik hoor steeds harder de aanrollende donder die ook ons zal doden. Ik voel het leed van miljoenen mensen mee. En toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik dat dit alles zich weer ten goede zal wenden. Dat ook deze vreedheid zal ophouden. Dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen. Intussen moet ik mijn denkbeelden hoog en droog houden. In de tijden die komen zijn ze misschien toch nog uit te voeren. Ja, en de bekendste zin uit dit lange fragment is de zin, ondanks alles geloof ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mensen. Mm-hmm. Dat is een zin die citeerde de New York Times in de eerste recensie van dit boek in 1952 in Amerika, die heel belangrijk was voor de verspreiding van het dagboek, voor het bekendmaken ervan. En ook het Broadway toneelstuk wat er toen is gemaakt vlak daarna over Anne Frank, dat eindigde met deze zin. Waarom denk je dat juist die zin er wordt uitgelicht? Nou ja, laat ik het zo zeggen, door wie is hij eruit gelicht en waarom? Het is een vorm van cherrypicking die je ook op 1000 andere manieren kan doen. En het is niet voor niks dat dat ver weg in Amerika eerst de beroemdste zin is geworden. Ik weet dat de eerste recensent van Vrij Nederland over dat Broadway-stuk schreef. Onderduikpret op Broadway. Onderduikpret op Broadway. dus het is een... Nogmaals, zonder over haar te willen oordelen, want je moet haar met rust laten. En Otto ook. Dat was gewoon een kind en een vader die ook niet wisten wat er met dit dagboek ging gebeuren. Maar wat je natuurlijk wel kan zien, is waarom wordt nou... Dat zien we ook bij Martin Luther King, dat zien we ook bij Mandela. Waarom wordt nou één behapbaar aspect uit zo'n verhaal het beroemdste? Dat is toch vanuit een wens, want ik kan genoeg andere zinnen eruit halen waarin ze zegt, ze schrijft letterlijk, God, het zit in ieder mens om te willen vernietigen, om te willen doden. Hè? Maar waarom is deze zin nou specifiek zo beroemd geworden? Omdat hij eigenlijk een heleboel dingen universeel maakt. Dus er zit niets joods in, er zit niets gelovigs in, er zit niets specifiek feminiens in. Er spreekt niet uit dat zij vervolgens een gruwelijke dood is gestorven. Er zit niets, waar jij, Pieter, veel van weet, er zit niets Oost-Europees in. Al het geweld wat daar... Er zit dus eigenlijk vooral een heleboel niet in. Alleen het wensdenken van wat eigenlijk ieder mens heeft. Dus ja... Ja, ik begrijp wat je zegt. Julie, jij hebt ook iemand geïnterviewd, hè, die zich behoorlijk gestoord heeft aan die ene zin. Hoe zat dat? Ja, dat klopt. Het raakt al een beetje aan wat Roxane net vertelde. Dus dat is al heel interessant. Maar ik heb voor OVT een paar jaar terug heb ik Eva Schloss geïnterviewd. En dat, zij is ook Auschwitz-overlevende. En het stiefzusje van Anne Frank. Namelijk, want dat is een beetje ingewikkeld. Maar na de oorlog is haar moeder, die ook Auschwitz heeft overleefd, die is hertrouwd met Otto Frank. Dus Eva Schloss heeft dat dagboek ook en Otto Frank heel goed meegemaakt. En hoe dat daar zeg mee opgegroeid. Maar dat juist deze zin er telkens werd uitgelicht, daar stoorde ze zich echt aan. En ik heb haar gevraagd waarom. En toen kwam ze met dit. Het onderduiken was natuurlijk gevaarlijk en na. Maar ze was voor 2 jaar met haar vader samen. En Otto heeft met haar alle Dickens boeken gelezen. En... Hij heeft ook verteld over alle mogelijke dingen. En dan had ze Peter, de boyfriend, was haar eerste liefde. En ik zeg tot wat ze zegt. Goed, de onderduiken was meer dan onaangenaam. En het was risky. Maar als het afgelopen was, ze niet verraden waren, zou ze dat in 1-2 jaar vergeten. Dus dat kan ze dat wel goed zeggen, dat de mensen niet slecht zijn. Maar als ze Auschwitz overleefd had en gezien heeft wat die nazi's gedaan hebben toe kinderen en toe mensen, dan zou ze dat niet meer geschreven hebben, geloof ik. Ja, Roxane, het raakt inderdaad aan wat jij net ook al zei. Eva's kritiek is natuurlijk in zekere zin niet dat Anne het niet had mogen schrijven, deze zin. Maar dat wij, de lezers, die weten van Auschwitz, die weten hoe het is afgelopen, zeg maar zeggen, de zin lezen alsof ze het nog zou hebben geschreven na Auschwitz. Ja. Nee, het is natuurlijk een vernauwing van ons collectief geheugen, waar je het sowieso altijd tegen moet verzetten. Want ten eerste heb je het over een dagboek van één kind in één specifieke omstandigheid, waarvan ik net al zei, nou, dan mis je dus een heleboel invalshoeken. Daarnaast is het maar voor een klein deel van die oorlog. Dat is precies hetzelfde als dat je niet alleen maar over de oorlog kan praten door één concentratiekamp eruit te lichten, zonder de hele aanloop en alle wetten en de hele jodenroof. Dus je moet het laten zijn wat het is. Dat ene dagboek. En daarom is het zo interessant om het vooral te hebben over wat hebben wij hiermee gedaan. Ja, dit raakt natuurlijk aan de vraag die heet het hier een beetje boven de tafel cirkelt bij zo'n boek. Waarom is nou juist dan dit boek zo iconisch geworden? Om maar eens even een zwaar woord te gebruiken. Waarom is dit het boek over de Tweede Wereldoorlog voor veel mensen? Omdat het wel natuurlijk voor iedereen iets heeft. Even los van het feit dat het absoluut gewoon goed geschreven is voor die leeftijd. Weet je, het beslaat een periode waar iedereen wel iets van wil weten. Maar ook zij is natuurlijk een persoon. Als je bijvoorbeeld alle foto's van alle mensen rond die periode bekijkt, haar foto springt er ook meteen uit. Lien Brillenslijper heeft dat ook. Hè? Dat was een danseres, een zangeres. Dus zij is ook nog eens een keer echt als symbool, en nogmaals, oordeel daar niet meteen over, maar als symbool, die leeftijd. We kennen allemaal de beeltenis. Is zij een iets wat veel mensen aanspreekt. En wat is dat dan precies? Wat is dan hetgene wat mensen zo aanspreekt? Ik denk het universele van de adolescentie. En helaas, want ik denk dat dat het enige is waar je het universele inderdaad uit mag abstraheren. Helaas wordt ook al het andere een beetje universeel gemaakt. Terwijl dat dus, daar ben ik het dan niet mee eens. Dus het feit dat dit een universele beleving van onderduiken of van oorlog of van Joods zijn of van, kijk, en dat is het niet. Maar ik denk wel dat het dat geworden is voor heel veel mensen. Ja, we moeten dus niet te veel oordelen, zeker niet over Anne Frank zelf. Maar in zekere zin zou je, ja, er zijn wel mensen die dat wel gedaan hebben. En Primo Levi heeft wel eens geschreven, zelf Holocaust-overlevende. Auteur van een fantastisch boek, Is dit de mens? Zoals het is in het Nederlands vertaald. En die vraagt zich af of het niet ook ons onvermogen is om de gruwelen van de Holocaust onder ogen te zien. En dat je daarom dus juist grijpt naar zo'n verhaal, prachtig verhaal, mooi dagboek van iemand die dat schrijft, nog voordat ze zelf ook die gruwelen heeft ervaren. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het belangrijkste hieraan. En nogmaals, dat moeten we inderdaad, wat jij zegt, nooit haar in de schoenen schuiven. En ook Otto niet. Het is niet alleen het onvermogen, maar Primo Levi heeft juist ook heel veel geschreven over die onwil. En dat maakt het nog veel interessanter. Want kijk, onvermogen en daar nog enige kennis van hebben. En dan nu nog steeds alleen maar dat verhaal willen reproduceren. Dat maakt het inderdaad wel onwil. Hij komt op een gegeven moment, Primo Levi komt uit de kampen. Zet voor het eerst voet op Duitse grond als hij de trein uitkomt. En schrijft dan memorabele woorden over, ik kijk hier naar het herrenvolk en zie de onwil. Om zichzelf aan te kijken, zie ik op hun gezichten geschreven. Ja. Zij zijn verscholen achter hun burchten van haat, van niet willen weten. Ja. Dus hij heeft daar veel over geschreven. En ja, natuurlijk, het is te behappen, dit verhaal. Het is een verhaal van hoop. Inderdaad een verhaal van, nou, in de basis is ieder mens goed. Mijn hemel, lees even het jaar wat hierop volgt. Na de laatste bladzijde voordat het achterhuis verraden wordt. Nou, en ik denk dat we een heel ander gesprek hebben. Ja, het is misschien ook moeilijker om mensen aan wie je de tekenen van de gruwelen ziet. Mm-hmm. Zelf een boek geschreven waarin Holocaust-overlevende voorkomt. En die na de oorlog vindt ze het eigenlijk heel moeilijk dat de mensen die ze ziet, die Jood zijn, die zij ziet als van haar groep. Hè? Zo ziet ze dat nou eenmaal, hoe wij daar ook over oordelen. Ja, dat zegt ze, ja, dat daar allemaal skeletten. Ja, daar kon ze zich niet meer goed toe verhouden. Ja. En dat is natuurlijk ook veel moeilijker dan een meisje dat, wanneer ze dit schrijft, nog helemaal, nou ja, ze heeft honger, oké. Ja. Maar voor de rest gaat het nog redelijk goed met haar. Ze leest Dickens met haar vader. Ja. Nee, het heeft natuurlijk ook iets met projectie te maken. Nou ja, eigenlijk alle boeken zijn, en hoe we die beleven, zijn voor een groot deel projectie. En, en dat maakt dit zo boeiend. Een hele grote groep mensen die vreemd genoeg geen 13, 14, 15 is, niet Joods is, niet in deze omstandigheden leeft, maar toch zijn teen in het water van de oorlog wil steken, ziet nog iets in dat meisje. Terwijl als je het hebt over de muzelmanner bijvoorbeeld, toch het fenomeen van de kampen waar iedereen zich van afwendt. Dus dat zowel de medegevangenen, nou, de mensen die eigenlijk Een opgegeven, in zekere zin. Nou, eigenlijk het afschuwelijke menselijke experiment met het opschuiven van in hoeverre kun je iemand nog ontmenselijken. Dat zijn hart nog klopt, maar iedere vorm van menselijkheid van je gestript is. Ja. En bedoel, als je Anne Frank eigenlijk aan de ene kant hebt, dan heb je de muzelmanner aan de andere kant. En het is prima als je het dus allemaal zou durven bekijken en zou durven aftasten. Ja. En ja, als het heel erg uit balans raakt, dan worden de gesprekken minder interessant. Ja, en toch nog om dan even scherp te krijgen. We hebben het er dus telkens over van, ja, dit is er zo uitgelicht. Mm-hmm. Die geschiedenis is zo bekend geworden. In zekere zin heeft die inderdaad andere verhalen, niet door Anne Frank zelf, maar dat hebben wij gedaan als lezers, heeft het een beetje laten verdrukken. En wat missen we daardoor? Hoe zou jij dat zelf, of is dat dus ook niet samen te vatten? Ja. Is het juist de veelvormigheid? Nou, eigenlijk mijn manier om daarmee om te gaan is om sowieso gewoon nooit het dagboek van Anne Frank, om daar nooit kwaad over te spreken. Om daar nooit, weet je, dat dagboek van Anne Frank heeft dat niet gedaan. Hè? Dus nooit die vergelijkingen te maken. Maak nieuwe verhalen. Maak andere reconstructies. Pieter heeft dat gedaan. Ik heb dat gedaan. Duizenden andere mensen. Jij houdt dat soort prachtige interviews en onderzoekt dit. Dus om de hele tijd het maar af te zetten tegen dat dagboek, is ook een onvermogen. Dus bespreek het dagboek voor wat het is en maak nieuwe verhalen. En ik denk dat eigenlijk de uitdaging is. Ja, en met het Hoge Nest heb je inderdaad één zo'n nieuw verhaal toegevoegd. Wat was nou bijvoorbeeld één onderbelicht aspect waarvan je zelf dacht van dat maakt het noodzakelijk om dat verhaal te vertellen, om dat toe te voegen? Even los van het feit dat ik daar natuurlijk me nooit bewust ben geweest van tevoren. Want dat huis is natuurlijk toevallig op mijn pad gekomen. En de geschiedenis daarmee ook. Ja, want jij kwam daar toevallig. Ja, jij kwam daar te wonen. Het is niet dat ik dacht, god, ik heb een missie. Verhaald. Er moeten nieuwe verhalen komen. Nee, zo werkt het leven niet. Had goed geklonken, hoor. Ja, was echt heel leuk. Maar helaas, met die eer kan ik niet strijken. Nee, dus ik heb gewoon het geluk gehad dat dit verhaal op mijn pad kwam. Maar wat ik wel kan zeggen, je kunt altijd alleen maar achteraf over dit soort dingen praten, is dat tot mijn verbazing in de eerste paar jaar na verschijn, of zeg zeker dat eerste jaar, toen het echt nog helemaal niet, en ik verwachtte ook niet dat het heel veel ging doen, maar toen dat echt nog helemaal niet zoveel deed, dat er niet uit werd opgepikt wat ik had gedacht. Ik dacht, deze vrouwen zijn zo bijzonder, want het waren vrouwen in het verzet. Nou, hoeveel verhalen in ons collectief geheugen hebben we daarvan? Niet zo heel veel. We hebben Soldaten van Oranje is het. Ja. Ja, het waren Joodse vrouwen. Het waren vrouwen uit de armste wijk van Amsterdam, liberale Joden. Dus ik dacht, nou, dit gaat er allemaal uit opgepikt worden. En het waren gewoon krekels. Er werd niet één verhaal wat specifiek daarover ging. Dus zo zie je dat je kunt pas achteraf een beetje kijken, wat gebeurt er nou? En pas toen de gesprekken op gang kwamen en wat meer het konden gaan uitdiepen, konden we bijvoorbeeld hebben over de symboliek van enerzijds de onderduik die bekend staat als het jezelf laten verdwijnen. En dan opeens heb je hier een huis waar op het hoogtepunt, eigenlijk het dieptepunt, maar het hoogtepunt van de treinen die naar het oosten reden, dus de hele Nederlands-Joodse gemeenschap die werd afgevoerd, op één plek de Joodse cultuur tot bloei kwam. Nou, dat soort kleine verhalen zijn belangrijk. Is er nog, in deze serie van ooggetuigenverslagen vragen we iedereen er natuurlijk naar, maar nu je het zo specifiek ook hebt over andere verhalen. Hè? Ja. Dus naast, dus laten Anne Frank, die niet allemaal zo kwalijk nemen, maar heb jij nog zo'n ander dagboek of ooggetuigenverslag van je zegt, dat zou het mensen eigenlijk moeten lezen? Sowieso denk ik altijd dat iedereen zich eens moet verdiepen in de nalatenschap van de Onach Shabbat. Dr. Ringelbloem, die in het Warschau-ghetto iedereen heeft opgeroepen. Ja. Maak briefjes, verzamel alles wat je kan hebben. In melkbussen gestopt, onder het ghetto begraven. Prachtige documentaire over gemaakt. Die raad ik altijd iedereen aan. Ook om het belang van oral history. En eigenlijk de stemmen die in reguliere geschiedschrijving niet aan het woord komen, die komen via oral history, hè, de mondelinge geschiedschrijving, wel aan bod. En het neemt je dus mee naar het ghetto van Warschau, een compleet andere plek. Dus dat vind ik. En ook de Joodse wereld van Polen. Hè? Dus hij stuurt zelfs mensen op pad, zover het nog kan. Sommige mensen kunnen dat ghetto uit, om dan aan de reportages te schrijven. Ja. Om ook de ondergang van de Joodse wereld in Polen te beschrijven, voor het te laat is. Ja, dat is en mensen die ook terugkomen uit kampen en daarover rapporten hebben geschreven die weer naar Londen zijn gestuurd. En nou ja, dat is heel interessant. Ik vind Kempowski, net een voorwoord voor de nieuwe uitgave heb ik geschreven. Die komt er binnenkort aan. Kempowski, die eigenlijk na de oorlog mensen die hele sneaky vragen stelde om eigenlijk secundair te herinneren. Dus niet van, hey, wat was jij? Was je goed? Was je fout? Wat heb jij gedaan? Nee, dan zei hij, hebben die Hitler gezien? En dan was het, ik was niet van hem onder de indruk, hoor. Een klein mannetje of iemand anders die dan zei, ja, en die optochten. En die, nou ja, dus eigenlijk is dat de kunst van het secundair herinneren, waarin je weer heel erg je eigen weg moet vinden. Nou, ik noemde net al de reiziger. Alles van Primo Levi vind ik. Maar die Kempowski of Kempowski, mm-hmm, die moeten we dus onthouden. Zeker. Ja, goed, bedankt. En Pieter, dit past binnen onze serie over ooggetuigen die geschiedenis schreven. Kan je daar nog iets over zeggen? Hoe past dit boek, een puberdagboek, binnen die serie. Ja, past er fantastisch in. We hebben Roxana natuurlijk meer gevraagd dan we eigenlijk wilden. Dus ik zal het een beetje kort houden. Dagboeken zijn natuurlijk goud voor historici. Vaak omdat je niet helemaal weet voor wie ze geschreven zijn. Dat is ook hier natuurlijk, het al over gehad, ingewikkeld. Maar daarom juist ongelooflijk rijk. En dit is dan ons dagboek. Want hierna gaan we verder naar een familiekroniek. Iemand die zowel haar moeder, vooral ook haar moeder, maar ook haar vader en ook grootmoeder besproken heeft. En het heet Wilde Zwanen van Rung Jiang. En daarover komt Gary van Pinksteren, die correspondent is al jaren, al decennia in China. Ja, en dat is een prachtig, ook diep persoonlijk boek dat tegelijkertijd heel invloedrijk was om het propagandabeeld van socialistisch China en de culturele revolutie als een soort paradijs op aarde naar het Rijk der Fabelen te verwijzen. Dat de volgende keer. En dank voor nu aan Roxane van Ieperen, auteur van onder andere Het Hoge Nest, voor dit gesprek over het achterhuis van Anne Frank. En natuurlijk ook aan mijn medepresentator Pieter van Os. Dit was de zesde aflevering van De Eerste Persoon. Een serie over ooggetuigen die geschiedenis schreven. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Het wordt gezien als een van de ultieme tekenen van menselijke intelligentie. Het feit dat wij mensen vuur kunnen maken en beheersen. Maar al het nieuws over de vele natuurbranden van deze zomer, dat doet toch vermoeden dat we de beheersing over het vuur inmiddels kwijt zijn. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Daar praat ik over met journalist Pepijn Keppel. Hij schreef een fascinerend stuk voor de Groene Amsterdammer van deze week over de relatie tussen mens en vuur. Goedemorgen, Pepijn. Goedemorgen. Ja, het nieuws houdt maar niet op. Al het grootste nieuws over natuurbranden deze week, dat ging denk ik wel over Hawaii nog steeds. Een dorp wat compleet is weggevaagd. Meer dan 100 doden die daar vielen. De grootste, dodelijkste natuurbrand in de afgelopen eeuw in Amerika. Maar terwijl we de afgelopen 2 dagen alweer nieuws vanuit Tenerife ook. Ook weer in West-Canada de noodtoestand afgekondigd. Toch nog even, laten we ons focussen eerst eventjes op Hawaii. Waarom is het daar zo misgegaan? In Hawaii, ja, elke brand begint eigenlijk klein. Dus je hebt op het moment dat voor een brand heb je een vonk nodig. In Hawaii was dat een elektriciteitskabel die door een storm loskwam. Het terechtkwam in een droge grasvorm, in niet-inheemse grasvorm, dus een exoot. En die is daar terechtgekomen ongeveer in de 18e eeuw. Waarbij wij Europeanen op Hawaii ons vestigden. En daar eigenlijk elke boom die we zagen hebben gekapt en hebben verkocht aan China destijds. En op die plekken kwamen op een gegeven moment suikerrietplantages, die ook weer verdwenen eind vorige eeuw. En vervolgens al die grassen zijn, op ongeveer een kwart van het eiland staan al die grassen. En je kan je voorstellen dat zo'n gras, zeker in deze tijden van klimaatverandering, waarin die grassen steeds verder uitdrogen en door de weinige neerslag ook weinig sap, dus ook echt weinig sap hebben, heel erg ontvlambaar zijn. En een elektriciteitskabel op droog gras, dat creëert nou eenmaal gewoon heel snel heel groot vuur. Ja, dus het is echt een optelsom van verschillende factoren, zoals je beschrijft. Ja. Is het dan in zekere zin, hoe moeten we daar dan naar kijken? Er zijn zoveel natuurbranden op dit moment. Hebben die dan nog dingen met elkaar gemeen? Zie jij overeenkomsten? Nou, de rode draad eigenlijk die we bij al die branden die terugkeert, is menselijk handelen. Dus het is voornamelijk de mens die ervoor zorgt dat die branden ontstaan. Zo ongeveer 80-90% van alle branden. Die eerste vonk, waar je het eigenlijk net al over had, de elektriciteitskabels bijvoorbeeld. Dat is echt altijd de mens, of bijna altijd de mens. Alle andere gevallen zijn blikseminslagen. Dus je kan je voorstellen dat die 80-90%, dat zijn sigarettenpeuken, dat zijn auto's die in de brand vliegen, het zijn elektriciteitskabels die in contact komen met brandbaar materiaal. En dan gaat het over het algemeen gewoon heel erg snel. En dat komt voornamelijk omdat brand heeft brandstof nodig om zich snel te kunnen verspreiden. En omdat dus die brandstof, die bouwt zich steeds sneller op. Omdat we ook wel een beetje zijn verleerd hoe we moeten omgaan met vuur. Want we gebruikten vuur ook al heel erg lang. Echt eigenlijk al eeuwen. Ja, lang. Precies. Nou, daar gaan we zo meteen induiken. Maar inderdaad, wat jij dus zegt is wel interessant. Eigenlijk die 3 factoren die jij nu noemt in Hawaii, die hebben allemaal van doen met menselijk handelen. Klimaatverandering, die eerste vonk die ontstaat. Ja. En zelfs ook die invasieve grassoort die er door ons is gekomen. Ja. Maar nu inderdaad, de lange relatie tussen mens en vuur. Jij beschrijft in je stuk dat die vroeger veel harmonieuzer was. Kan je beschrijven, hoe zag het er vroeger uit? Nou, vroeger hadden we een evenwichtigere relatie met vuur. Dus we hadden ecosystemen waren ook in evenwicht doordat mensen vuur gebruikten. Dat was een techniek die 400.000 tot 200.000 jaar geleden is ontstaan. Het heet slash and burn. Dat is een manier waarbij je eigenlijk bomen beknot, dus eigenlijk met bijlen bewerkt en die vervolgens doodgaan, waarna ze heel goed brandbaar zijn. Dat deden mensen dus ook. Die staken die bomen in de fik. Mm-hmm. En dan werd de grond waarop die bomen stond werd heel vruchtbaar door die verbrande bomen. En tegelijkertijd konden we daardoor ook het land bewerken. Dus bepalen hoe het landschap eruit zag. Ja. En dat deden we, dat hebben we eeuwen gedaan. Ook tot in de middeleeuwen, waarbij we dat ook al nog steeds deden. Maar je had er natuurlijk ook een, dat heette zwerflandbouw, heette dat. Dus dat betekent dat je eigenlijk steeds continu, dan deden ze dat slash and burn. Maar op een gegeven moment is natuurlijk dat land is niet meer vruchtbaar. En dan moet je naar een ander stuk land. En dan steek je dat weer in de fik. Waardoor je eigenlijk heel veel aan het kappen bent continu. Nou, maar dat klinkt niet bepaald. Het klinkt niet heel harmonieus, moet ik eerlijk zeggen. Hoe is dat goed voor de natuur dan? Want het klinkt alsof we eigenlijk juist een hele lange geschiedenis kennen van dat we voortdurend overal bosbranden stichten. En vroeger deden we het zelfs nog expres. Ja, maar het is wel zo dat op het moment dat je dat dan doet, dus dat slash and burn plaatsvindt, dat je eigenlijk een grotere branden voorkomt. Dus op het moment dat je dat wat je doet, zeg die brandstof die ik net omschreef, die nu in de grote getalen, daar zullen we het zo over hebben, maar die grote getalen aanwezig is, dat je die eigenlijk al vooraf preventief in de fik zet. Waardoor je dus eigenlijk die hele grote branden die we nu zien niet konden ontstaan. Mm-hmm. Die konden niet ontstaan omdat de brandstof al verbrand was. Ja. En dat is ten opzichte van nu heel anders. Dus omdat wij een soort van geen klein onderhoud plegen. Ja. Komt er op een gegeven moment, want vroeger hadden ze er in ieder geval nog controle over. Het was niet dat ze het gewoon aanstaken en dat er dan zoals nu, dat het dan een compleet inferno was. Ik bedoel, ze hadden toen geen blusvliegtuigen en toch, ze wisten het onder controle te houden. Dus dat is het verschil. Ja, omdat je dus ook bijvoorbeeld, er waren er delen bos die nog heel saprijk waren. En andere delen hadden ze dus beknot, waardoor die afstierven en vervolgens dus heel brandbaar waren. Waardoor dat ook ophield bij de delen bos die nog wel genoeg sap in hun in de bladeren en in de stam hadden. Dus daardoor is dan dat deel niet brandbaar geweest. Ja. Nu zeg je, dat was dus beter. Wanneer zijn we dan op een andere manier omgegaan met vuur? Wanneer is dat begonnen, die andere omgang? Ja, het is eigenlijk in de periode dat wij steeds meer ons vestigden in dorpen en steden. Dus je ziet op een gegeven moment een soort omslag. Namelijk weten hoe we land moeten gebruiken en ook opnieuw vruchtbaar kunnen krijgen. En dat is het moment dat wij als mensen ons allemaal gaan verenigen in dorpen en steden. En op het moment dat dat gebeurt, gebeurt eigenlijk iets heel interessants. Namelijk dat we bang worden voor vuur. Dat die dorpen en steden in vlammen opgaan. In het begin zijn die dorpen en steden vooral van hout gemaakt. Dat was toen eenmaal de manier om te bouwen. Dat vuur, dat werd heel erg geïsoleerd. Dus dat zag je bijvoorbeeld in gilden. Werd er nog ijzer gesmeed, bijvoorbeeld. Maar er waren ook allerlei regels over de open haarden die mensen hadden, bijvoorbeeld. Dus je hebt het curfew van nu, wat we nog kennen uit de COVID-tijd. Dat komt voort uit couvre-feu. Van een regel die de beleidsmakers invoerden om te zorgen dat het vuur gedoofd moest worden voor een bepaald tijdstip. Om maar te zorgen dat er niet een hele grote brand uitbrak. En je ziet daar nu nog, tegenwoordig zie je daar ook nog de gevolgen van. Want als je om je heen kijkt, dan zie je natuurlijk heel veel huizen en insteden zijn bijna allemaal van steen. Dat is ook een gevolg van dat we wilden voorkomen dat die hele dorp in de hens gingen. Dat is, we moeten iets bedenken wat minder brandbaar is. En steen is minder brandbaar dan hout. Dus kwamen er allerlei verordeningen waardoor onze steden langzaam van steen werden gemaakt. Ja. Dus je ziet eigenlijk ons hele landschap is gevormd door ons denken over dat vuur. Dat is een fascinerend idee. Dus inderdaad, vroeger dan konden we gewoon verder trekken. Dus dan was het misschien ook niet zo erg als het een beetje een keer een brandje een weiland verder trok. En er was genoeg. Ja. Er was genoeg. Ja. En dan op een gegeven moment als we ons huizen willen beschermen. Dan gaan we ons op alles richten om dat vuur te vermijden. En dus onze hele wereld daarop aanpassen. Nu zeg je, vroeger gingen we er beter mee om. Mm. En die traditionele vuurtechnieken, die zijn ook nog een hele tijd gebruikt. Vooral in allerlei plekken, bijvoorbeeld door inheemse volkeren in Canada en Australië, ook in Hawaii. Ja. Maar dat zijn plekken waar nu die bosbranden woeden. Ja. Wanneer zijn zij dan Wanneer hebben zij die kennis verloren? Ja, dat komt ook weer door ons Europeanen. Op het moment dat wij op onze schepen stapten en allerlei werelddelen gingen koloniseren, hebben we daar ook de regels die wij hier hadden in dorpen en steden, hebben we daar ook doorgevoerd. Er zijn allerlei voorbeelden uit verhalen, bijvoorbeeld van Charles Dickens uit 1842, die dan in Amerika terechtkomt en die ziet dan al dat vuur en die zegt, ik kan niet begrijpen dat dit hier plaatsvindt, dat iedereen hier zijn bos in de fik zet. En dan hij is bijna gechoqueerd in die passages. En dat laat dus wel zien dat daarna, ja, die Europeanen die zeggen dan, ja, dit is niet de bedoeling, we willen zorgen dat vuur wel controleerbaar blijft. Ja. Al hadden die inheemse volkeren dat hartstikke goed onder controle, maar wij zagen alleen maar de angst om alles wat we hebben te verliezen, om de controle te verliezen eigenlijk. Ja, kunnen wij dan nog iets leren nu van die oude traditionele vuurmethode eigenlijk? Kunnen we daar weer naar terug? Voor het verhaal in de Groene Amsterdammer sprak ik onder andere met David Bowman. Hij is een Australische pyrogeograaf, wat echt een fantastische titel is. En hij doet op Tasmanië onderzoek naar hoe we eigenlijk die inheemse vuurcultuur weer terug kunnen brengen. Maar het is best wel ingewikkeld, want zij deden dus heel erg dat slash and burn. Dat is echt zo'n techniek die daar heel erg, die toen ook al heel veel voorkwam. Maar je ziet wel dat eigenlijk niet zo heel veel zin meer heeft in de huidige omstandigheden, omdat het klimaat simpelweg veranderd is tussen toen en nu. En we zien dat al die bomen en bossen, dat die op een andere manier reageren. Het klimaat verdroogd is of juist vernat is, waardoor die eigenlijk allemaal niet meer opgaan. Het is een beetje gedateerd. Ja. En dat is natuurlijk ook heel erg zorgwekkend. Omdat natuurlijk klimaatverandering ook weer wordt veroorzaakt door verbranding. De verbranding van fossiele brandstoffen. Dus het is een best wel, we graven als mensheid wat dat betreft toch echt wel een beetje onze eigen graf, zou je kunnen zeggen. Dat is een deprimerende gedachte. Dus in zekere zin kunnen we ook niet meer terug naar hoe het vroeger was. Nee, helaas. Nee. Nee, dat is toch verschrikkelijk. Ik bedoel, je denkt dan van, we zouden terug moeten naar de tijd waarin we dus dat slash and burn heel erg goed toepasten. En we kunnen dat natuurlijk tot op zekere hoogte ook. Dat zien we op sommige delen in Europa. Mm-hmm. Maar voordat dat echt uiteindelijk ook bij de beleidsmakers een weg vindt, dat gaat nog wel een hele tijd duren. Vrees ik. Goed, helaas, dat is een beetje een deprimerende boodschap om mee af te sluiten. Maar fascinerend artikel wat een hele hoop toont over, ook in grotere zin, hoe de mens omgaat met de natuur. Ik wil je bedanken, Pepijn Keppel. En voor wie dus meer wil lezen, je stuk over mens en vuur verscheen in het nummer van de Groene Amsterdammer, wat nu in de winkels ligt. En na het nieuws praat ik met Gabriella Ader. Dat gaat over hoe het mooiste dorpje van Italië, een Siciliaans bergdorpje, waar ook haar opa en oma vandaan kwamen, in de jaren 60 en 70 volkomen leegliep. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Hij zocht naar de waarheid van het hart. Hij zocht naar de waarheid van het denken. In de podcastserie Wat Blijft volgen onder meer Koen Verbraak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Toen kwam hij op kraamvisite en toen barstte hij in huilen uit boven de wieg. Het was pure ontroering. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens en hoe leven ze voort? Iedereen denkt dat mensen die schrijven de hele dag met kunst in hun kop zitten. Dat is gewoon helemaal niet waar. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een lekker begin weer. Ruitschade. Hoe dan? Opgelost. Autotaalglas. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke 6 prie kiwi Sungold 500 gram, 2,79. Hamburgers, schaal 2 stuks, 2 voor 5,50. En alle soorten Ariel of Lenoir, 2 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf.

kolenmijn is gebeurd. En dan staat het zwarte als symbool voor wat daar gebeurd is. Ga je echt een armband maken? Dat is mijn plan, ja. Oh, want ik wist wel dat je er iets mee wilde, ja. Maar ik had het nog niet vernomen. Wil u ook die armband af en toe hebben? Nee. Ik denk dat hij vooral voor de jongens is. Ja, ik denk het ook wel. Nee, het is zo sneu allemaal, nee. Ja, dan moet ik steeds het verhaal vertellen ervan. En dan word ik altijd weer een beetje het verhaal vertellen van... nou, hoe dit verhaal ontstaan is. En dan, ja, daar word ik toch een beetje naar van. Elke keer. Nou, als ik dat zo om zou hebben. En zeg, god, dat heb je een leuke armband. Of, ja, dan krijg je toch... nee. Het is al erg genoeg. Verder. Klaar. Toch? Ja. Aflevering 1 van de podcast De Renchi Babies, gemaakt door Joost Wilgehof in samenwerking met Stichting Autre Direction en Aldus Producties. De jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de Vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele plekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water. De Vakantieman, met historische vakantietips. Ja, en deze zomer nemen gasten ons weer mee op reis naar historisch interessante en verantwoorde plekken over de hele wereld. En deze week is podcastmaker Gabriella Adair onze gids. Bekend als de presentator van NRC Vandaag en natuurlijk van haar podcasts voor onder andere OVT. Welkom, Gabriella. Dankjewel, Julie. Vertel, waar neem je ons mee naartoe vandaag? Ik neem jullie mee naar, heel verrassend, Sicilië. Ja, waar jouw familie vandaan komt. Ja, klopt. Mijn moeder is daar geboren. En zij is met haar gezin in 1969, dus ruim 50 jaar geleden, naar Rotterdam verhuisd. Maar wij gingen er als kind eigenlijk bijna elke zomer naartoe. Mm-hmm. En was het nog een speciale plek waar zij vandaan kwamen op Sicilië? Of gingen jullie het hele eiland door? Nou, ik heb wel veel gereisd over het eiland. Maar mijn moeder komt uit een klein dorp, Petralia. En daar hadden mijn opa en oma ook nog steeds hun huis. En dat hebben ze in die loop der jaren bijgebouwd. En dat vonden wij natuurlijk helemaal geweldig in dat grote huis in een klein bergdorp. Ja, want schet eens Petralia, een klein bergdorp. Hoe ziet dat eruit als je aankomt? Nou, het is een dorpje in de gebergte de Madonia. En zodra je dan door die bergen rijdt, kan je echt al het bergdorpje zo zien opdoemen. En dat vonden wij heel cool, want dan konden wij al vanaf de snelweg of de autoweg, konden wij al het huis van mijn opa en oma zien. Dus dan riepen we al, daar zit Nonna. En dat is gewoon het idee wat je hebt bij een bergdorpje. Dus allemaal straatjes kriskras door elkaar, omhoog, huizen die scheef staan. En ja, als kind vond je dat gewoon fantastisch. Kon je verdwalen daar tussen die bergpaadjes. Ja, en ik begreep ook dat het is inmiddels verkozen tot het mooiste, een van de mooiste dorpen van Italië in een of andere verkiezing of ja, zo. Ja, nou, elk jaar hebben ze het mooiste dorp van Italië. Ja. In Italië dan. En dat is een beetje om zo'n dorp ook uit te lichten. Ja. En een aantal jaar geleden was dat Petralia, het dorpje ook daarboven. Het zijn namelijk twee dorpjes die Petralia heet en ze horen bij elkaar. En dan heb je Petralia boven en Petralia beneden. En het is ook echt prachtig, dus ik zou er zeker naartoe op vakantie gaan. Ja, en maar er zijn dus een hele hoop mensen vertrokken ooit. Zoals jouw moeder dus en je opa en oma zijn toen vertrokken in de jaren 60, 70. Ja, eind jaren 60. Dat was een grotere exodus. Kan je schetsen van hoeveel mensen zijn er vertrokken in die jaren? Ja, dus ik heb nog even voor je opgezocht. En in het jaar dat mijn moeder vertrok, er zijn 140.000 Italianen vertrokken. In datzelfde jaar? Ja, maar wel over heel Italië. Maar de helft daarvan waren Sicilianen. Want dat was gewoon een van de armste regio's. Ja. Dus dat is best wel een flinke uittocht geweest. Ja, dat zijn enorme aantallen. En ik ben dan ook wel benieuwd. Jullie gingen dus terug, zomers. Ja. Deden andere migrantenfamilies het ook? Ja, dus dat is heel leuk. Want ik kan me nog herinneren dat ik een keer op het strand lag. Als kind, volgens mij. En dan hoorde ik dus andere kinderen Duits spreken met hun ouders. Maar die zagen er wel heel Italiaans uit. En die schakelden ook over zo tussen Italiaans en Duits. En dan weet ik nog dat ik dacht, oh, die komen ook hun opa en oma bezoeken. Ja. Dus, en sowieso in het dorp kwamen in de zomers kwamen ook andere jongeren. Kwamen uit bijvoorbeeld Noord-Italië. Of van andere delen in ieder geval van Italië, kwamen dan ook terug naar het dorp. Ja, en was dat dan altijd één groot feest? Of ik kan me ook voorstellen, een beetje onwennig op een gegeven moment is. Helemaal die verduitste of verhollandste Sicilianen. En dan de Sicilianen die altijd zijn gebleven. Nou, ik kan het me herinneren als één groot feest. Maar ik denk wel, tuurlijk, wij waren hartstikke Nederlands. En wij, wij gingen gewoon helemaal toen we 14, 15, 16 waren, gingen we uit naar de dorpsdisco. En wij dronken net zo hard met de jongens mee. En dat is toch iets wat je andere Siciliaanse meisjes uit dat dorp niet zo snel zag doen. Misschien is dat wel een beetje veranderd. Maar op het moment dat wij aankwamen in dat dorp, dan legde de man van de bar legde alvast een fles Malibu klaar. Oh, de Nederlandse meisjes waren er weer. Maar dus voor jullie was het heel leuk. Jullie werden feestelijk onthaald. Maar misschien voor de Siciliaanse meisjes wat minder. Omdat ze eventjes op de tweede rang kwamen te staan. Ik heb het er wel eens met mijn nichten en zussen over gehad. Hoe het toch kwam dat we eigenlijk bijna geen vriendinnen hadden in dat dorp. En dacht ik, wij gingen meteen met onze neven en die andere jongens ervan door. Dus ik snap het wel. Ja, precies. Nu heb je voor ons een serie gemaakt over de migratie van je familie. Dat gaat voornamelijk over wat die migratie met je grootouders deed. Met je ouders en ook met jezelf. Maar wat heel bijzonder is, vond ik, in die serie, is dat je ook bent gaan praten met de achterblijvers, zo gezegd. Dus de mensen op Sicilië. Wat vonden die er eigenlijk van, die hele exodus? Ja, het is iemand, ook een deskundige die ik daarover spreek, die noemde het bitterzoet. En dat vond ik echt het perfecte woord ervoor. Want aan de ene kant, ja, het is natuurlijk zo, familie bracht ook weer geld terug natuurlijk. En ze zorgden ook heel erg voor elkaar, de mensen die weggingen zorgden voor de achterblijvers. Maar ja, die achterblijvers, die zagen gewoon hun halve familie vertrekken. En dat is natuurlijk heel pijnlijk en heel verdrietig. En aan de ene kant denk ik soms wel dat dat ervoor heeft gezorgd dat ze nu nog steeds heel hecht zijn. Nog steeds als ze elkaar zien. Ook toen ik klein was, weet ik dat als wij aankwamen en onze auto op de parkeerplek naast het huis van mijn oma zetten, dat dan de familieleden naar buiten kwamen rennen en gillen. En, en ook het afscheid was altijd heel warm. Dat is gewoon bitterzoet. Het is pijnlijk. En aan de andere kant, zorgt het wel voor dat gezinnen hebben overleefd. Ja, want je zegt dus eigenlijk juist misschien, omdat het bijzonder was om elkaar te zien, dat wat dat betreft ze misschien wel hechter zijn gebleven op een vreemde manier. Ja, misschien wel. Ik bedoel, ik vind het wel bijzonder dat ik ook gewoon goed contact heb met mijn achterneven en nichten bijvoorbeeld. En dat als ik daar naartoe ga, dat mijn nichtje ook laatst weer appte, oh, kom je dan hier logeren? En dat blijft heel, heel leuk en heel warm. En ook mijn moeder en haar nichten en neven, die, dat is nog steeds ook heel close. En die bellen elkaar en die zien elkaar regelmatig. Ja, en waren er nou ook dingen, want het lijkt mij toch bijzonder als je dan als radiomaker opeens gaat praten met je familie. Dat is toch een hele andere modus waar je opeens in komt. Zijn er nou dingen waar je achter bent gekomen die je niet wist? Bijvoorbeeld ook van de familie op Sicilië over, hoe zij naar jullie keken? Niet zozeer hoe zij naar ons keken. Maar ik denk dat ik door die podcast pas echt heb beseft hoe ontwrichtend dat is geweest. Terwijl, daarvoor dacht ik, net als heel veel mensen zijn zij gewoon ergens gaan werken. En ineens kwam het natuurlijk heel dichtbij. En dan besef je dat pas. En dan denk ik, jeetje, dat je dus gewoon alles achterlaat. Want wat betekende dat voor die mensen die achterbleven? In hoeverre werd hun leven ontwricht? Nou ja, een heel goed voorbeeld is dat die oud-tante waar ik dan ook mee spreek, zij woonde tegenover het huis waar mijn moeder met haar gezin woonde. En in de ochtend, als je die balkondeuren openslaat, als ik daar was in de zomer, was het meteen bla bla bla bla tegen elkaar kletsen en alles samen doen. En dan nu doe je de balkondeuren open en dan is dat huis dus leeg. Ja, terwijl het hele jaar tot aan de zomer. Ze kijken heel naar een leeg huis. Ja, terwijl ze echt alles samen deden. Ja. Dus kan je dat voorstellen? Dat is natuurlijk vreselijk. Ja, precies. Hadden ze eigenlijk ooit nog de hoop dat er mensen terug zouden keren? Want dat was natuurlijk ook hoe gastarbeiders, het idee was, ook tijdelijk. In Nederland lang, van het is tijdelijk. Ja. Hadden ze dat in Sicilië ook? Ja, en dat komt ook omdat mijn opa en oma ook altijd zeiden van, op een gegeven moment gaan we terug. Hè? En daarom hebben ze ook het huis op Sicilië aangehouden, delen bijgebouwd. En toen, mijn moeder was toen toch 18, toen pas besefte ze, we blijven in Nederland. En begreep ook de achterblijvers. Oké, dit wordt dus alleen in de zomers. Ja, precies. En nu hadden we het er al over, Petra Lia. Dat bergdorpje is dus uitgeroepen tot mooiste dorpje van Italië een paar jaar terug. Dat heeft ook iets tragisch, lijkt me, dat er dan zoveel mensen zijn weggetrokken. Vertrokken uit het paradijs, met enig drama, kan je zeggen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, wat ik heel leuk vind, is dat wel, wat ik net al zei, omdat dat op die manier is uitgeroepen, krijgt het veel aandacht. En er wordt wel veel georganiseerd. Hè. Kijk, in de winter is het echt een spookstad, dorp moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Maar in de zomers, er wordt gewoon heel veel georganiseerd. En de jongeren komen terug. Hè, die hebben lange vakanties. Of die zijn vrij van de universiteit. En ja, dan wordt er wel het een en ander gedaan. Waardoor ik heel veel wel vrolijkheid en gezelligheid zie. Ja. Dus dat heeft ook wel te maken met dat ze toen verkozen zijn. Want daardoor gingen er gewoon meer toeristen ook naartoe. Ja, dat lijkt me ook wel. Ik ben wel benieuwd, hoe kijk je naar de toekomst dan van dit dorpje? Is dit... toeristen komen erop af. Dat biedt kansen. Misschien komen er nu ook wel Nederlanders heen, omdat ze jou nu over dit prachtige dorp horen praten. Ja, doen. Biedt kansen, maar misschien ook uitdagingen. Hoe kijk je naar die toekomst ervan? Kijk, wat je sowieso ziet, is dat helemaal in vergelijking met toen ik klein was, dat het echt enorm heeft aangetrokken, toerisme. En aan de ene kant is dat natuurlijk mooi. En aan de andere kant, ja, je ziet wel dat het dat steeds drukker, steeds duurder wordt. En ik hoop dat in ieder geval de authenticiteit van het dorpje wel bewaard blijft, natuurlijk. Ja, precies. Dus je bent niet bang dat het uitgroeit tot een soort giethoorn straks? Nee, dat niet. Nee. Maar ik vind het dus wel grappig dat steeds meer mensen dan tegen mij zeggen, oh ja, dan ga ik ook naar dat dorp of ik ga ook naar die regio. Mm-hmm. Terwijl vroeger bleven mensen toch echt meer in Taormina, Palermo en Siracusa bijvoorbeeld. Ja, en jij zegt van toch wel een aanrader, misschien kijk ook eens naar die andere dorpjes. En misschien, dat is het allemaal leuk voor onze luisteraars als ze er zijn, dan is goed luisteren of je Italianen hoort die plotseling in het Duits of het Nederlands uitbreken. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zeker kunnen. Goed, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek, Gabriella Adair, podcastmaker en NRC-redacteur. En voor wie het nog niet heeft beluisterd, Gabriella's serie De Verschrikkelijk Mooie Migratie is een enorme aanrader. En je kan hem via onze site en als podcast natuurlijk altijd nog terugluisteren. En eerder in deze uitzending hoorden we onder andere dus aflevering 1 van de podcast De Renchi Babies, gemaakt door Joost Wilgehof. Wie dat verder wil beluisteren, dat kan ook. De hele serie is beschikbaar via de podcast ook weer. Renchi Babies heet het dus. En er is ook een korte film gemaakt. Die kunt u zien op NPO 2+. En er worden ook nog evenementen georganiseerd waar mensen bijeen kunnen komen om met elkaar te praten over familiegeschiedenis. Alle informatie daarover vindt u op renchibabies.nl. En dit was OVT voor deze week. En straks natuurlijk de finale van het WK voetbal. Engeland tegen Spanje. Tot volgende week. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1 podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Renchi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren. Hun vaders waren knilmilitairen. Ze hadden paspoorten, we moesten vluchten. Mijn vader is een held, want hij heeft meer gekke dingen meegemaakt dan wie er ook maar kan vertellen. Het levensverhaal van de baby's van toen, inmiddels allemaal in de 70. Mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar. Luister de podcast De Renchi Babies, een koloniale erfenis. Het lastige van het koloniale verleden is, wat je denkt te zien is niet wat je ziet. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen. Helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij één drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. Ster. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland kan weer.